wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś w Brukseli ruszy pierwszy etap postępowania przeciwko Polsce. Chodzi o Sąd Najwyższy. Ponad 100 tysięcy wniosków wpłynęło już do resortu rodziny o 300 zł szkolnej wyprawki. Będą rozmowy ostatniej szansy kanclerz Merkel z Horstem Seehoferem. Komisja Europejska ma dziś rozpocząć postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce za ustawę o Sądzie Najwyższym. Chodzi o przepisy odsyłające niemal 40% sędziów tego sądu w stan spoczynku. To pierwszy etap postępowania. Ostatnim jest pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Według informacji Polskiego Radia w oficjalnym liście komisja poprosi Polskę o wprowadzenie zmian do ustawy. Tym razem zamiast 2 miesięcy ma dać rządowi w Warszawie krótszy termin, miesiąc albo 2 tygodnie. Podobne skrócone terminy komisja stosowała wobec Polski już wcześniej. Przy okazji postępowania w sprawie Puszczy Białowieskiej. Komisja wraz z rozpoczęciem postępowania chce także zwrócić się z prośbą do Trybunału o zablokowanie ustawy do czasu ostatecznego wyroku. Na to liczy opozycja i organizacje pozarządowe, które organizują protesty przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym. Protesty popiera lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Mówił o tym w Radiowej Jedynce. Mnie nie należy jako szefa SLD namawiać do tego, żeby bronić sądów. Pod sądami jesteśmy, pod sądami byliśmy, pod sądami żeśmy rozdali 500 000 konstytucji, bo uważamy, że prawo w tym względzie jest łamane. W czwartek Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę mówiącą, że prezes Małgorzata Gersdorf pozostaje na stanowisku do 30 kwietnia 2020 roku. Wtedy, zgodnie z konstytucją, kończy się jej kadencja. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski ma nadzieję, że 4 lipca nie będzie przepychanki o fotel prezesa. Oczywiście taki kabaret można robić, tylko to naprawdę godności sędziów nie przystoi. Ja mam nadzieję, że przyjdzie jakieś opamiętanie. Minister Suski dementował też doniesienia dotyczące umowy pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym. To fake news i próba podważenia sukcesu Polski na szczycie Unii Europejskiej, mówi Suski. Jedna z rozgłośni komercyjnych podała dziś nieoficjalnie, że premier zawarł z wiceszefem Komisji Europejskiej niepisaną umowę dotyczącą zmian w Sądzie Najwyższym, która miała dawać czas obu stronom na rozwiązanie konfliktu i której obowiązywanie kończy się we wtorek o północy. Jak dodano, w umowie premier Morawiecki miał zadeklarować, że w porozumieniu z prezydentem nieco odwlecze reformę w czasie i będzie przekonywał do korekt twardogłowych polityków PiSu, dzięki czemu Komisja Europejska miała nie kierować ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Drugi dzień działania programu Dobry Start i ponad 100 tysięcy wniosków o świadczenie 300+ dla uczniów złożonych przez internet. Wczoraj ruszył nabór wniosków i wczoraj Polacy złożyli 90 tysięcy wniosków o Dobry Start i 20 tysięcy wniosków o 500+. Pan premier Morawiecki mówił w kwietniu o tym, że ten Dobry Start będzie, no i jest. Informował w TVP Info wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Od 1 sierpnia do 30 listopada będzie można składać wnioski także na papierze. Program obejmie wszystkie uczące się dzieci, nie obowiązuje kryterium dochodowe. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przeprowadzi po południu rozmowy ostatniej szansy z szefem MSW Horstem Seehoferem. Po nich w ciągu 3 dni Seehofer zdecyduje, czy pozostanie ministrem i liderem CSU. Polityk jest skonfliktowany z kanclerz Merkel w sprawie migracji. Seehofer to zdecydowany przeciwnik polityki otwartych granic. Opowiada się za ich zamknięciem przed uchodźcami. Wielka Brytania ma niewielkie szanse na wynegocjowanie korzystnego statusu handlowego po Brexicie, ostrzega doradca brytyjskiej premier do spraw Europy Olivier Robbins. The Times pisze o jego spotkaniu z członkami rządu. Miał wtedy zwracać uwagę, że Europa negocjuje bardzo twardo. Tymczasem w Daily Telegraph jeden z konserwatywnych zwolenników twardego Brexitu ostrzega premier Theresa May przed buntem w jej partii. Stanowisko unijnych negocjatorów ciągle jest twarde, a liderzy europejscy mimo próśb Theresy May nie interweniują, by to zmienić. Według informatorów Timesa taki komunikat przedstawić miał ministrom Oliver Robbins. Jeden z członków rządu mówi gazecie anonimowo, że dyplomata oświadczył, iż niewielkie są szanse na pobrexitową umowę skrojoną specjalnie pod życzenia Londynu. Niewielkie są szanse, by brytyjscy przedsiębiorcy mieli uprzywilejowany dostęp do europejskich rynków, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Celnej. Tyle, że dziś w Daily Telegraph artykuł jednego z przywódców twardego skrzydła

Trzecia godzina naszego spotkania, połączone siły Earth, Wind and Fire i The Emotions Boogie Wonderland. 12 po 11, pora na piosenkę dnia. Charlie Winston, utwór nosi tytuł The Weeknd. Pan Marcin składa zażalenie, że poniedziałek, a my tutaj piosenkę The Weeknd, no ale to nasza piosenka tygodnia, nie ja wybieram, że tak to kolega kierownik, Charlie Winston, ale ładnie śpiewa, a z kolei dobra wiadomość jest taka, że najbliższy weekend trójka spędza w Międzyzdrojach. Nie wiem, czy będą jakieś tańce, tak jak śpiewał tutaj Charlie, ale w każdym razie tam jesteśmy i stamtąd będą audycje. 16 minut po godzinie 11. Kocha życie na walizkach. Mieszkała w Krakowie, Kazachstanie, we Francji, we Włoszech i Japonii, po to by na chwilę zatrzymać się w Edynburgu. Podróżniczka i blogerka Aleksandra Bogusławska niedawno wybrała się w podróż po Polsce w poszukiwaniu ludzi, którzy nie bali się zaryzykować. Rzucili wszystko i otworzyli domy gościnne. Na pewno nie jest się anonimowym i ludzie, do których się przyjeżdża, nie są anonimowi. Można porozmawiać. To bardzo sprzyja nawiązywaniu nowych przyjaźni, czy to z gospodarzami, czy to z innymi gośćmi, bo po prostu jest luźna atmosfera i jest atmosfera takiej zabawy, takiej wakacyjnej wolności w pewien sposób. Te domy mają naprawdę bardzo wysoki standard i one są po prostu bardzo ładne. I nie znajdzie się pokoi hotelowych, które są tak ładnie odnowione, tak z gustem zrobione, ale też gospodarze odnawiają to cały czas, niektórzy są stale w remoncie. Wydaje mi się, że są w pewien sposób inspirowane miejscami za granicą, bo oczywiście we Włoszech są podobne agroturystyki, także ktoś ma na przykład pole, winnicę, ogródek swój i gotuje z tych rzeczy, które sam hoduje, gotuje u siebie w domu. W Wielkiej Brytanii jest też coś takiego jak guest houses, czyli właśnie domy gościnne. I to są też osoby, które po prostu mieszkają i mają kilka pokoików do wynajęcia. To są bardzo kameralne miejsca, to jest 5 pokoi, 6 pokoi. To jest bardziej takie osobiste, dbają o tych gości. Bardzo dużo z tych miejsc zostało mi polecone przez samych gospodarzy, bo oni sami jeżdżą po Polsce i sami chcą, żeby było coraz więcej takich miejsc i sami poznają takie miejsca. I się nie czują konkurencją, wysyłają do siebie nawzajem ludzi. To są też ludzie, którzy się znają osobiście, czasami się spotykają. Dosłownie w każdym miejscu było dla mnie zaskakujące, jak otwarci to są ludzie. Jak bardzo oni są przyjaźni. Rzeczywiście wchodzę w próg i tak jakbym przychodziła do znajomych. Nie tak jakbym przychodziła do hotelu, że jest recepcja i pani obsługuje, tylko ktoś przychodzi, poznajemy się wszyscy. Jeżeli to jest cała rodzina, to cała rodzina się poznaje. Przechodzi się szybko na ty. I to są też osoby, które mają pewną pasję i chcą się nią dzielić z innymi, chcą się dzielić tym skrawkiem miejsca, bardzo kochają to swoje miejsce, tą swoją okolicę. U niektórych to był po prostu czasem zwykły dom, gdzie mieli mieszkać, a potem tak wyszło, że zaczęli przyjmować gości. To były też drogi z korporacji, z życia w mieście do życia na wsi, do spokojnego kontaktu z naturą. To są bardzo różne historie, bardzo inspirujące historie. Oni po prostu poszli za głosem swojego serca. I to jest pomysł na wakacje. Opowieści o pięknych polskich domach gościnnych wysłuchała Katarzyna Pruchnicka. Mamy też dla Państwa kilka egzemplarzy przewodnika Aleksandry Bogusławskiej. Odetchnij od miasta. 62 wyjątkowe domy gościnne w Polsce. SMS ten sam, 71335, proszę pisać. Duży, ciepły blask, myśli lekki mrok, mnie sprzeczności pełną. Czy odwagę masz zrównać ze mną krok? I jasno i ciemno kochaj mnie, i jasno i ciemno kochaj mnie, i jasno i ciemno. Śnie, pójdę byle gdzie, byle byś szedł ze mną, że ty zechcesz mnie, wierzę w to i nie. I jasno i ciemno kochaj mnie, i jasno i ciemno kochaj mnie, i jasno i ciemno. I ciemną i jasną. Dorota Osińska, niedługo jej nowa płyta, to piosenka, która jest w zestawie do głosowania na listę Jasna, Ciemna. To jeszcze z listowych propozycji Leny Krawic. Właśnie jest zapowiedź nowej płyty Lenego Krawica, piosenka Low. Jest na liście, polecam głosowanie polskieradio.pl/trójka. W piątek lista z Międzyzdrojów, a to tak przy okazji. 27 minut po godzinie 11. Czasami dostaję takie listy marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, żeby odnaleźć jakieś nagranie, utwór z dawnych czasów. Słuchacz czasami nuci to nagranie, albo mówi, że tam jest takie strzelanie. To chodzi na przykład o zespół Rezonans i OK Chicago. Są trzy wersje wydania tego singla. 73, 4 i 5. Muszę to sprawdzić dokładniej. No tak czy inaczej jest to 45 lat temu. Grupa francuska Rezonans, a utwór nosi tytuł OK Chicago. Kto pamięta? i się potłukło. Chyba jednak 75 rok. Singiel OK Chicago, a cała płyta zatytułowana The Time Machine ukazała się rok później. Grupa Resonance. No i jest dokładnie 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Słońce świeci, ciepło wraca, przetwory jagodowe zrobione. No dobrze zaczyna się ten tydzień. A w weekend dużo działo się w Jeleniej Górze. Art Glass Festival, międzynarodowe spotkanie artystów, dla których tworzywem podstawowym jest właśnie szkło. Wernisaże, koncerty, no i gdzieś tam wypatrzyłam Sebastiana Hapanionka. Z zamiłowania filozofa, niedokończonego polonistę, aktualnie spawacza, generalnie człowieka wielu zawodów, talentów i umiejętności, który zaintrygował mnie stwierdzeniem: jestem fanem samego siebie i własnych decyzji. Czy to znaczy, że wszystko mu się udaje przed 40? To nie jest tak, że wszystko się udaje. Też musiałem dojrzeć do czegoś takiego. Tak jak każdy zaczynałem, tak? To znaczy jak? No zwyczajnie. Szkoła, praca, człowiek coś sobie wymyślił, że może w tym albo w tamtym kierunku, a no życie... No Europa. No Europa, Afryka, ale to już bardziej tak poznawczo. Jak stwierdziłem, że goniąc za robotą, nie zauważam fajnych miejsc i dopiero wtedy zacząłem się dookoła rozglądać. Jak ktoś goni za robotą, nie czuje, że nie zauważa pięknych miejsc. Coś się musiało wydarzyć, kogoś musiałeś spotkać, na coś się natknąć, albo kogoś mądrego przyuważyć, kto to ci podpowiedział. Nie, bardziej było tak, że zacząłem być zmęczony gonitwą. W pewnym momencie ja sam wyhamowałem, człowiek gdzieś tam czyta jakąś książkę, cokolwiek. Potrzebuje na to czasu. Tak samo z życiem, tak? Trzeba się zatrzymać, żeby żyć. No zwłaszcza jak się ma rodzinę, masz? Mam córkę 6-letnią, partnerkę, z którą już jesteśmy 12 lat. Trzymamy się razem. Wiadomo, jest pod górę, jest z góry, ale mówię, hamujemy, bo taki pęd, no do czego to? To w takim razie na tym etapie, na którym jesteś, co cię cieszy? Najgorsza rzecz, jaka może się człowiekowi z rana przydarzyć, oprócz braku kawy, to wbicie sobie do głowy, że jest źle. Już na początku dnia. 5-10 minut, gdzie człowiek jest jeszcze taki zaklejony. Ale jak się rozklei, napije się kawy, wystarczy popatrzeć przez okno. Nawet jak pada deszcz, to przecież to jest też pogoda, nie? Czy to znaczy, że ogarniasz mniej więcej swój umysł? Ja wiem, z tym umysłem to nikt tak do końca nie wie. No, staram się mu nie przeszkadzać, o tak. Niech sobie pracuje. Czego boisz się w życiu? Ludzi, którzy próbują drugich jakoś przeskakiwać i zjadać. Człowiek, wiadomo, może mieć jakiś słabszy dzień. Drugi człowiek widzi to i okej, no wtedy jakoś dajemy sobie jakiś tam dystans. Ale są tacy ludzie, którzy mają zły dzień przez cały rok. Jest ich coraz więcej. Trafiasz na takich? Trafiłem w fabryce właśnie. I taka złośliwość w nich jest jakaś, nie wiem, może są niespełnieni. Uważasz, że jest to zaraźliwe? Znaczy zaraźliwe to promieniuje, o tak bym powiedział. To się czuje po prostu. To jest jak z owocami, nie? Położ zgniłe jabłko obok normalnego i za jakiś czas masz już... Nie musisz za bardzo nic robić, a niektórzy ludzie tacy są i jest ich coraz więcej. A sam siebie potrafisz naprawić? Próbuję cały czas. Ja też nie jestem brylantowy. Czasami jestem też opryskliwy, no jak każdy człowiek. Ale na drugi dzień wstaję i myślę, że nie warto. Przepraszam, potrafisz powiedzieć? Może być, oczywiście. Najlepszym przykładem może być tutaj mój szwagier. Myśmy się nie znosili. Uwierzysz w to? Nie, Łukasz? I on nie wchodził do mnie do domu. A teraz razem pracujecie? Na przykład. Jeździmy razem, ja mu pomagam. To nie jest praca, to jest przyjemność. No wczoraj burmistrz Bałcen tutaj podszedł. Rozmawialiśmy przez chwilę. Powiedział, że wraca tutaj za jakiś czas na motocyklach, bo on się zakochał w tym miejscu. No mówi, że tu ludzie są tacy jacyś stonowani, jest tak fajnie. Ja spotykam ludzi na Dolnym Śląsku, takich, którzy może nie mają za dużo pieniędzy, ale mimo wszystko realizują swoje pasje. W dużych miastach, nie. Jest pęd, no ale co z tego, że jest ta praca, że jest sporo pieniędzy. Wyjeżdżają raz czy dwa razy w roku na wakacje, fajnie. Większość z nas może sobie tylko foldery przejrzeć. Ale nie zauważają tego, że cały rok pracują tylko na ten folder. Cała reszta im ucieka. Ja wolę wyjść na ogród, posłuchać, jak mi ptak ćwierka, a ten folder mogę sobie przejrzeć, tak? Co spowodowało, że wróciłeś do swojego Sobieszowa? To dom, który wybudowali rodzice. I ja nigdy nie czułem tego miejsca, bo ja mieszkałem na wsi. Pochodzę ze wsi, spod Świeradowa. Po prostu miałem za domem las, góry i wszystko. Tu jest dom wolnostojący, ale zaraz obok jest drugi. Ja się cały czas śmieję, że widzę, co sąsiad ma na patelni przez okno i dusiło mnie. Minęło jakieś 6 lat, odkąd tam mieszkamy. Jakoś zacząłem czuć to miejsce pomału. Już zaczynamy traktować to jako nasze gniazdo. No a co spowodowało, że wróciliśmy? No nasza Tosia. Stwierdziłem, że takim tatą na Skype'ie to raczej nie fajnie być. Jak ja jestem spokojny, szczęśliwy, ludzie dookoła mnie, czyli moi najbliżsi, też zaczynają tacy być. Jak przynoszę do domu złą energię, nerwy, co mi się zdarza oczywiście, jak wybucham, no to jest cisza. Termometrem tego wszystkiego jest moja córka. Jak ona widzi, że coś jest nie tak, ona obsiada sobie na podłodze, bierze lalki i bawi się tymi lalkami i tak tylko zerka z boku. Ja już wtedy też wiem, że jest źle, że nie powinno tak być. Nie mam złotego sposobu, no bo mówię, też się borykam z różnymi codziennymi jakimiś tam problemami, większymi lub mniejszymi. Kupuję dżinsy w lumpeksie, bo one mi są potrzebne tylko do tego, żebym nie zmarzł. A ktoś bierze spodnie za 300, nie? A my za 300 możemy sobie pójść w fajne miejsce, coś zobaczyć, upiec sobie coś na kiju, na patyku i dla nas to jest ciekawe. Płyniemy sobie z nurtem, o. O tak. Mamy wiosło i czasami tylko tam gdzieś sterujemy, żeby nie wpaść na kamień. O Sebastianie mogę powiedzieć, dojrzały, pogodny człowiek, a jego filozofia życia jest bliska memu sercu. Takich ludzi tu więcej. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Piękna opowieść. Za 25 minut godzina 12. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Józefa Skrzeka. Wszystkiego najlepszego życzymy. Lubię sięgać po tę płytę. Welcome. We'll be right back. Walking Around the Stormy Bay, SBB z płyty Welcome. Piękna okładka rzeczywiście, a poza tym płyta okazuje się w Japonii, także to dla fanów dobra wiadomość. Za 3 minuty połączymy się z Baszką, a te 3 minuty, no to będzie to, co powiedziałem na początku audycji, czyli port miłośny w całości. Orkiestra Vincenta Bella, temat miłosny z filmu Port Lotniczy, za kwadrans 12. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Festiwal Dwa Teatry 2018. No i łączymy się z Baszką. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, Marku. Na początek jeszcze powiem, że Katarzyna Nosowska zakończyła już czytanie swojej książki w Trójce, ale mamy jeszcze dla Państwa egzemplarze, a Jarze mi jej powiedziała, proszę pisać 71335. To w pierwszym słowie mojego listu, a w drugim, jeśli u nas dzisiaj było 13 stopni, to tam, gdzie jesteś, ile było? 15. O, to jednak lepiej. Ociepliło się. A. Marku, tak, pogoda zaczyna się stabilizować, tak więc no, mamy nadzieję, że zobaczymy jeszcze pełne słońce przed opuszczeniem Sopotu. To ja już dziękuję, a zostawiam Państwa w dobrych rękach Baszki. Dzięki. Nie, to może tak? Porozmawiamy jeszcze, Marku, ponieważ moi goście tradycyjnie w poniedziałek nie docierają z niewiadomych powodów, a miałam być otoczona przyjaciółmi, bo chciałam poopowiadać Państwu o aktywności pewnej młodej damy, czyli pani reżyser Anny Wieczór-Bluszcz oraz jej małżonka Przemysława Bluszcza na tym pozdrawiamy festiwalu. Pozdrawiamy przy okazji. Tak, no przekażę, jeżeli będę miała właśnie taką okazję. Natomiast no Marku, to jest niewiarygodne, że kobieta w konkursie słuchowisk ma aż 2 słuchowiska plus dla dzieci słuchowisko, czyli 3 i jedno w konkursie telewizyjnym. To jest absolutny chyba rekord tego festiwalu. Zresztą Żabusia telewizyjna powędruje z nami do Międzyzdrojów, tak więc Anna Wieczór-Bluszcz od wschodniego do zachodniego wybrzeża, no, zawojowała, można powiedzieć, te dwa teatry. No i jest rzeczywiście świetna. Nie wiem, czy miałeś okazję słuchać naszego teatrzyku Zielone Oko na żywo, no, czyli transmitowanego ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To było jesienią tamtego roku. Tak, oczywiście. I Anna, a widzisz, Anna wtedy wyreżyserowała, debiutując w tej kategorii, sekcję Dany Łukasińskiej. Przemek zagrał komisarza, no bo kogoś innego mógłby zagrać, no ewentualnie tego, który zamordował. No i prezentowaliśmy wczoraj przy pełnej sali ten teatrzyk Zielone Oko w konkursie. Wiesz, my zazwyczaj nie liczymy na nagrody, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że trójkowe propozycje są dosyć nietypowe, są, tak delikatnie mówiąc, no, ocierają się o eksperyment lub wręcz są eksperymentalne, bo przecież mieliśmy też do czynienia z silent disco, czyli słuchaliśmy jednego ze słuchowisk, tego najbardziej eksperymentalnego, za pomocą słuchawek. Tak więc zdajesz sobie sprawę, że my tutaj w roli pionierów występujemy, no już nie mówiąc o tym, że spróbowaliśmy również zrealizować teatrzyk Zielone Oko na żywo w Dworku Sierakowskich. Pamiętasz taki fajny domek w środkowym Sopocie, można powiedzieć, starożytny? Tak, pamiętam. I też słuchałem towarzystwa. Słuchałem relacji aktorów i to było niesamowite, jak aktorzy mówili, że zupełnie inaczej się gra na żywo taki spektakl niż w studiu radiowym, gdzie można to wielokrotnie powtórzyć i jeszcze coś ulepszyć. Tam nie ma takiej możliwości, bo są ludzie, którzy patrzą na to i słuchają tego na żywo. Ale wiesz, debiutował też reżyserując Adam Nalepa i nie wiedział, że tak jest. W związku z tym on przerywał. Aha. W momencie, w którym czuł, że to nie jest tak, jak powinno być, a to było nagrywane po to, żeby retransmitować w niedzielę za niecały tydzień o 21:00. Więc on ku zdziwieniu publiczności, były takie szepty za moimi plecami, co się dzieje, co się dzieje. No to jest teatr wyobraźni. No to jest teatr wyobraźni, wiesz, ale no, to było jednak trudne doświadczenie dla państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie, a było ich sporo. Do legendy już przejdzie historia, w której trzeba było zdemolować Dworek Sierakowski, starożytną budowlę, czyli wyjąć drzwi. Ja żartowałam, że jeszcze dach trzeba będzie zdejmować. Także wiesz, no, traktujemy to jak w kategoriach sukcesu, bo rzeczywiście no, nie nagrody pewnie, ale na pewno dużo, dużo radości ze słuchaniem właśnie teatru w Trójce, którego przez pół roku nie było, no ale startujemy już w najbliższą niedzielę i tak myślę, że kilkadziesiąt słuchowisk zdążymy jeszcze państwu do końca roku przedstawić. A dzisiaj jeszcze w konkursie mamy, wiesz, też rzecz dziwną, bo to Tomek Mann, kolejny nasz przyjaciel, napisał, wyreżyserował, jeszcze zagrał na gitarze basowej w słuchowisku, czy słuchowisko, no bo tu należy użyć różnych przypadków, pod tytułem, uważaj, futbolistki. Ty wiesz, kto to są futbolistki? To są te żony i narzeczone tych, co grają w piłkę. Więc nie, to wtedy, one to są, one to są, to inaczej, no, wax to się nazywa, wax. Wax, tak, tak, wives and girlfriends. Tak, tak, tak. Więc wiesz, no one tam też robią spore zamieszanie na boisku, tak domyślam się. No, w każdym razie wtedy, kiedy ja typowałam na festiwal do konkursu to słuchowisko, myślałam, że to będzie taki fajny link do tego, co będzie się działo na Mistrzostwach Świata. No, dzisiaj to zabrzmi bardzo, że tak powiem, gorzko i ironicznie. Po 14:00 w każdym razie zapraszamy do Multikina, ostatnie konkursowe słuchowisko trójkowe. No a wieczorem werdykt jury, czyli serce będzie podchodzić niektórym do gardeł. Ja sobie zachowam spokój, a co? Jutro to jakoś tam zrelacjonujemy, skomentujemy, opowiemy. No wiesz, oczywiście nie tylko Trójka jest w konkursie, ale ja głównie opowiadam o tym, czego mogli byli państwo słuchać w Trójce, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. No i nie tylko radio, bo również telewizja. Też od kilku miesięcy powtarzam, że mam tutaj swój typ. Już dzisiaj chyba nie wypada po raz któryś mówić, o którym spektaklu myślę, że powinien dostać absolutnie nagrodę. Fenomenalnie zrobione, no dobrze, no powiem, przez Łukasza Palkowskiego, to też jego debiut w teatrze telewizji MOK, czyli no Krajewski wrocławski i wszystko zrealizowane w hali stulecia we Wrocławiu. No dobra, może się uda, może dostaną jakąś nagrodę. W każdym razie powtarzamy po raz któryś, nie liczymy na nagrody, nie musimy mieć nagród, ale chcemy mieć dużo słuchowisk, no i fantastyczną słuchownię, prawda, w tym przypadku. A może jeszcze kiedyś coś uda się ze studia Agnieszki Osieckiej transmitować. No, jak zdajesz sobie sprawę, to dużo zależy od środków. Powiedz mi, czy taki festiwal Dwa Teatry to jest oferta głównie dla tych, którzy przyjechali na wakacje, czy są tacy fani teatru, telewizji i Teatru Polskiego Radia, którzy specjalnie przyjeżdżają na taką imprezę? No wiesz, na tym festiwalu dużo dzieje się po raz pierwszy. Wspomniałam paru debiutantów i też po raz pierwszy jesteśmy tutaj w czasie wakacji, na początku wakacji. Tak więc testujemy tę nową słuchownię i widownię. No do tej pory byli to głównie mieszkańcy Trójmiasta i pewnie nade wszystko Sopotu, no ale byli studenci, wiesz, no to bardzo, bardzo, bardzo zmieniło pejzaż odbiorczy tego festiwalu. Wiesz, ale tutaj też ogromną rolę jednak zawsze odgrywa nad morzem pogoda. No zdajesz sobie sprawę, że jeżeli wieje wiatr i właściwie kasuje połowę naszych pomysłów. Tak. A my nie chcemy jeszcze kończyć, bo Michał powiedział, że możemy kończyć, a ja wcale nie chcę kończyć. Powiedz jeszcze w sprawie ryby. Nadal smaczna? Tak. Okej. Fantastyczne. Wiesz, chyba z roku na rok lepsze. Nie wiem, jak to się robi, ale tak. Oczywiście byliśmy w budce w północnych łazienkach z rybami. Tak, śledź bardzo, bardzo. Halibut tym razem był brany pod uwagę. No, brakuje ciebie, Marku, wiesz? Ty chyba powinieneś przyjeżdżać na Festiwal Dwa Teatry z nami. To chyba taka puenta. Kto wie, może za rok. Baszko, dziękuję ci bardzo. Życzymy powodzenia. Wszystkiego dobrego. Ja też dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Sponsorem Festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Sponsorem Festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. No tak wyszło. 6 minut do godziny 12. Pora się żegnać w audycji Do Południa. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. We'll be right back.